Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 marca, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem od początku epidemii, prawie 30 tysięcy. Boeing 737 MAX znowu na polskim niebie, dziś zabrał pierwszych pasażerów. Jutro Polacy rozpoczynają walkę o mundial pod wodzą nowego trenera. Tak źle jeszcze nie było. Mamy prawie 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To rekord od początku epidemii. To ponad 12 tysięcy więcej niż dwa tygodnie temu. Już wiadomo, że czarne statystyki przełożą się na twardy lockdown. Jak konkretnie będzie wyglądał, szczegóły mamy poznać jutro, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Mamy niestety do czynienia z bardzo dużymi przyrostami, bo przypomnę, że tydzień temu to było nieco ponad 25 tysięcy zachorowań. Dzisiaj mamy ponad 29 tysięcy zachorowań. To wszystko powoduje, że rzeczywiście musimy rozważyć wprowadzenie kolejnych obostrzeń. W tej chwili ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Wiadomo, że nowe obostrzenia mają objąć tydzień przed i tydzień po świętach wielkanocnych. Tymczasem kanclerz Niemiec wycofuje się z decyzją o twardym lockdownie na święta, który wywołał lawinę krytyki. Po kolejnej konferencji z premierami landów Angela Merkel poinformowała, że bierze na siebie odpowiedzialność za tę decyzję. Głęboko jej żałuje i prosi wszystkich o wybaczenie. Z Berlina Wojciech Osiński. Wczoraj Angela Merkel zadecydowała o przedłużeniu lockdownu do 18 kwietnia, przy czym w dniach świąt wielkanocnych życie publiczne miało zostać ograniczone do minimum. Irytację wzbudził zwłaszcza jej apel o odwołanie nabożeństw. Zalecenia rządu skrytykowali nie tylko przedstawiciele wspólnot religijnych, lecz także jej partyjni koledzy. Premier Saksonii Michael Kretschmer zapowiedział, że w jego landzie msze święte nie zostaną zawieszone. Zmasowana krytyka skłoniła dziś Angelę Merkel do zwołania ponownej konferencji z premierami landów i uchylenia ustalonych wczoraj rozporządzeń. Chciałbym wszystkich przeprosić, choć zapewniam, że działaliśmy w dobrej wierze, powiedziała kanclerz. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Prawie 1,5 miliona złotych zadośćuczynienia musi zapłacić szpital w Grudziądzu rodzinie niepełnosprawnej dziewczynki za źle odebrany poród, do którego doszło 12 lat temu. Zarówno dyrektor szpitala w Grudziądzu Maciej Hoppe, jak i przedstawiciele PZU nie wnieśli apelacji do tego wyroku. W związku z tym wyrok ten stał się prawomocny. Wyrok jest słuszny. Doszło do błędu. Mówiła rzeczniczka szpitala w Grudziądzu Izabela Hirch-Lewandowska. Szpital nie wyklucza, że będzie starał się o odszkodowanie od lekarzy, którzy popełnili błąd. Proces trwał 6 lat. Z warszawskiego lotniska Chopina w Warszawie pierwszy raz od 2 lat pasażerowie polecieli na pokładzie Boeinga 737 MAX. Maszyna od dziś będzie wykonywała regularne rejsy do Oslo. Lot jest jedną z pierwszych linii w Europie, która przywróciła do swojej siatki ten typ samolotów po 2 głośnych katastrofach. O szczegółach Aleksander Przoniak. Wszystkie maszyny tego typu zostały uziemione po 2 katastrofach samolotów należących do malezyjskiego i etiopskiego przewoźnika. Na początku tego roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego dopuściła użytkowanie tego typu samolotów. Konieczna była jednak modyfikacja oprogramowania, dodatkowe szkolenia dla pilotów, a także testy w powietrzu. Kilka tygodni temu LOT zapowiadał, że będzie chciał włączyć Boeingi 737 MAX 8 do wakacyjnej siatki połączeń. Kilka dni temu pierwsza z 5 maszyn, którymi w tej chwili dysponuje przewoźnik, przeszła testy w powietrzu. W tej chwili 2 maksy otrzymały już certyfikat uprawniający do lotów z pasażerami wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kolejny, 3 egzemplarz został skierowany do bazy serwisowej na tak zwany przegląd ciężki. Ostatnie 2 egzemplarze znajdują się w tej chwili w Lublinie, gdzie czekają na przebazowanie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Biało-czerwoni już w Budapeszcie. Jutro rozpoczną walkę o mundial w Katarze. Nasza reprezentacja poleciała na Węgry w okrojonym składzie. W kadrze brakuje Mateusza Klicha, który dziś rano miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Reszta drużyny jest zdrowa i w pełni sił, zapewnia rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Dla drużyny nic to nie oznacza. Pamiętajmy, że naprawdę my jesteśmy w ścisłym rygorze sanitarnym. Praktycznie cały czas chodzimy w maseczkach. Też wczoraj jeszcze wieczorem przeszliśmy szybkie wymazy. Testy antygenowe też wykazały one wyniki negatywne.

Teraz to powiem na antenie programu trzeciego Polskiego Radia, może czwarty, może piąty, a może szósty, Five the Hierophant, tak nazwana jest ta grupa, tajemnicza grupa, cały czas będę używał tego określenia, bo pasuje mi ono szalenie do muzyki tego zespołu, jak i do wizerunku tych trzech albo cały czas, nie wiem, czterech panów. Pochodzą z Londynu i właśnie wydali swój drugi album True I Write Void i to utwór Five from Frozen Cloud z tego wydawnictwa. O tym, że audycja nazywa się Dogrywka, już mówiłem, ale nie powiedziałem, jak możemy się połączyć. Można sprawdzić na Facebooku, wpisując, gdzie Grabek mówi dzień dobry, ale można też użyć drogi mailowej michal.grabkowski@polskieradio.pl i od razu Państwu podpowiem, że ten mail się przyda za parę minut i to nawet bardzo. michal.grabkowski@polskieradio.pl, także proszę być czujnym. A teraz absolutna premiera w programie Dogrywka, chociaż absolutna to może do końca nie jest, bowiem już w minioną sobotę o godzinie 4 rano ten utwór miałem okazję emitować w audycji, w której zajmuję się muzyką, no niekoniecznie dogrywkową, ale jeżeli chodzi o środę wieczór, no to dzisiaj pierwszy raz. Po 2 latach milczenie przerywa grupa Moonlight. Proszę posłuchać, w jaki to zrobiła sposób. Zabiera pierwotny strach, zamyka oczy zmęczone wygasza ostatni dzień, wycisza ostatni szept, zabiera pierwotny strach. Wycisza ostatni szept, zabiera pierwotny strach, zamyka oczy zmęczone, wygasza ostatni dzień. Wycisza ostatni szept, zabiera pierwotny strach, zamyka oczy zmęczone, wygasza ostatni dzień. Wycisza ostatni szept, zabiera pierwotny strach, zamyka oczy zmęczone. Od prawie 30 lat była przerwa, ale oni są, oni istnieją i nagrywają. Moonlight po 2 latach przerwy wracają z utworem Requiem na koniec dnia. Jest to muzyka do obrazu, którego autorem jest Hector Verrios. No i czekamy, czekamy, bo doszły mnie słuchy, że materiału ma być nieco więcej. To jest dobry moment w dogrywce, abyśmy przypomnieli tym, którzy Moonlight znają, a nie słuchali dawno tej formacji, i przedstawili tym, którzy Moonlight no jeszcze nie kojarzą, jak formacja prezentowała się 22 lata temu. Co chciałam? Przychodzę po sam, weźmiesz mnie, wybór twój. Przyjaciół wielu jeszcze mam, wielu jeszcze mam. Co chciałam ci dać? Co chciałam ci album zatytułowany Inermis, wydany w 1999 roku i na pewno mój najmocniejszy i ulubiony punkt programu tego wydawnictwa Floss. Jak powiedział mi Daniel Potasz z grupy Moonlight, czego nie wiedziałem, okazuje się, że singiel z tą piosenką, który posiadam, to limitowana edycja. Bardzo się cieszę, bo bardzo lubię tą właśnie kompozycję. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Chciałem się tylko pochwalić moimi działaniami promocyjnymi. Dzięki mojej rekomendacji zarówno tydzień temu, jak i dziś w gronie słuchających jest z nami nowa osoba, Michał Esz. Tym sposobem w Gliwicach rośnie grono środowych słuchaczy. Drodzy Państwo, bardzo mnie to cieszy. Takie informacje jak najbardziej. A propos adresu mailowego, powiem go jeszcze raz, michał.grabkowski@polskieradio.pl i jeszcze raz powiem hasło, które mówiłem 2-3 tygodnie temu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Sprawdźmy, jak gra się heavy metal w Lublinie. Właśnie, jeżeli ktoś na taki heavy metal miałby ochotę, to mam 5 płyt do rozdania. Zespół nazywa się... Cześć, jestem Karol, śpiewam w zespole Tyrada. Krystian, perkusja w zespole Tyrada. Mateusz, gitara. Krystian, gitara basowa. Słuchajcie audycji Dogrywka w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś mówię koniec. Grupa Tyrada. Pochodzą z Lublina i grają, o, proszę bardzo. Zapomniałem dodać, że trzeba podać adres do korespondencji, jeżeli chce się otrzymać od dogrywki płytę. Maile dochodzą już niedługo. Powiem, kto taką płytkę niedługo ujrzy w swojej skrzynce pocztowej. 20:30 na zegarku. A propos polskiego heavy metalu. Drodzy Państwo, ja dostałem taką małą paczuszkę, za którą serdecznie dziękuję w imieniu Państwa od zespołu Tyrada, no bo sytuacja w skrzynce mailowej zrobiła się bardzo gorąca, no ale pierwszych pięć osób, na razie pierwszych pięć w tej audycji. Pan Maciej ze Skoczowa, Beata z Wejherowa, pan Paweł z Radomska, pan Lechosław z Łodzi i pan Maciej też z Łodzi. To dzisiejsi szczęśliwcy, którym z przyjemnością po audycji w domu zapakuję płyty w kopertę i zostaną do Państwa wysłane. Proszę słuchać audycji Dogrywka, bo to nie koniec rozdawnictwa, jeżeli chodzi o ten program na antenie naszego radia. A jeżeli chodzi o tą muzykę, no to tak jak słynna maksyma chyba każdego radiowca, że audycja to nie jest koncert życzeń głosi, ale jest jeden słuchacz, który sukcesywnie od wielu, wielu tygodni chciałby, żebym otworzył encyklopedię polskiego metalu na literce T. T jak turbo. We'll be right back. programie trzecim Polskiego Radia audycja Dogrywka. Ja, drodzy państwo, doskonale znam to uczucie, kiedy dostaje się w prezencie płytę kompaktową, płytę z muzyką w ogóle. I też doskonale znam to uczucie, kiedy pisze się do radia i tych płyt już nie ma. No i tak jest w tym momencie. Porcja od zespołu Tyrada już rozdana, no ale tak jak powiedziałem, proszę być z audycją Dogrywka częściej. Można też śledzić na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry, to co w tej audycji będzie się działo. Formacja Turbo z albumu Kawaleria Szatana, który to ma 35 lat. A muzycznie teraz, bo czas nas jak zwykle goni, przenosimy się do Olsztyna. No i teraz żarty już się kończą. No to na pewno już państwo się zorientowali i poznali. Formacja Vader z Olsztyna, Hexen Kessel. Ja mówiłem niejednokrotnie w programie Dogrywka, który emitowany jest na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą środę po 20, że w tej audycji nie zawsze wszystkie drzwi dla wszystkich odmian muzyki metalowej są otwarte. No ale nie zmienia to faktu, że raz na jakiś czas lekko uchylić niektóre, te na co dzień zamknięte możemy. I tak dzisiaj uchyliliśmy. No i jeszcze pójdźmy troszeczkę tym śladem. Tak, formacja Vader z roku 2014, a przed chwilą formacja Def z roku 1991 i z bardzo ważnej płyty dla tego zespołu, płyty, która zatytułowana jest Human, i wtedy formacja Def, no nie ma co ukrywać, w szczytowej formie była instrumentalnie, ale mocno. I nie będę odkrywał teraz nowych lądów, mówiąc, że zarówno formacja Def, jak i Vader to grupy, które pierwszy raz wystąpiły w programie Dogrywka. Ale tak jak kiedyś Państwu obiecałem, lubię zaskakiwać. Chyba wszyscy lubimy też być zaskakiwani. 5 minut do godziny 21. Pani Beata, pan Maciej, pan Paweł Lechosław i pan drugi Maciej to dzisiejsi szczęśliwcy. Za tydzień proszę słuchać radia. Być może też coś będę miał do rozdania. A teraz 4 fajnych gości z Warszawy, którzy tak naprawdę są na początku swojej dobrej, mocno rockowej drogi. Ale trzymajmy kciuki, bo być może niedługo wybuchnie bomba, która nazwana jest Konstelacje. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabkowski. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy.